จุฬาหุโลวาทสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุลสูตรเล็ก416ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงเกิดความลำพึงขึ้นอย่างนี้ว่าทำเป็นเครื่องบ่มวิมุตติของราหุลแก่กล้าแล้วทางที่ดีเราพึงแนะนำราหุลในธรรมที่สิ้นอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตละวาสกถือบาทและชีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีทรงเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วรับสั่งเรียกท่านพระราหุลมาตรัสว่าราหุลเธอจงถือผ้านิสิทนะคือผ้าสำหรับปูนั่งของสมณะเราจะเข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อพักผ่อนกลางวันท่านพระราหุลทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้ถือผ้านิสิทนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปเบื้องพระปริศดางสมัยนั้นเทวดาหลายพันองค์ก็ติดตามพระผู้มีพระภาคไปด้วยคิดว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงแนะนำท่านพระราหุลในธรรมที่สิ้นอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปสู่ป่าอันธวันประทับนั่งบนพุทธอาฏิปูลาดไว้แล้วที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งฝ่ายท่านพระราหุลถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระราหุลดังนี้ว่า417ราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระราหุลกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาในสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาในสิ่งนั้นว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจักขุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นนั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่สมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจักขุสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาในสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ